saknar mitt liv. Mötena, dofterna, skratten, musiken. Jag saknar mig själv. Lättsam, road, redo. Eufori och sina nätter vill vara.